تعالی تسلیات و مصبرات وقت الخلق تلقیه والبولی علیه اثانی در مرادتی تمثیل حال قلوبین بقلوب البحائم اللتی خلقها اللہ خالیتا من الفتنی و قلوب مقدر ختم اللہ علیہ ختم اللہ علیہ و نزیر تعالی بیه القادی ادا حلقا و تارت بیه لانکا ادا تارت غیبتو الثالث أن ذلك في الحقيقة فعل الشيطان بالكافر تاكي لما كان الصدور عنه بإقداره تعالى إياه أسند إليه إسناد الفعل إلى المسبب الرابع أن أعراقهم لما رسخت في الكفر واستحكمت بحيث لم يبقى طريق إلى تحصيل إيمان سوى الإلحاح والكسر ثم لم يبصروا إبقاء على غرض التكليف اخبر عن تركه بالختم فإنه سجن الإيمان وفيه إشار على ترامي أمره في الغي وتناهي انهماكهم في الضلال والبغي الخامس أن يكون حكاية لما كانت الكفرة يقولون مثل قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وكر ومن بيننا وبينك حجاب حكما واستهزان فقولي تعالى لم يكن إلا إن كفروا الآية السادس أن ذلك في الآخرة وإنما أخبر عنه بالماضي لتحققه وتيقن وقوعه ويشهد قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما السابع أن المراد بالختم وصم قلوبهم بسمة تعرف والملائكة ويبغضون ويتنفرون عنه وعلى هذا المنهاج كلامنا وكلام فيما يضاف إلى الله تعالى من سبع وإذلال على بهما وعلى سمعه موقوف على قلوبهم لقوله وختم على سمعه وقلبه وبالوفاق على الوقف عليه ولأنهما لما اشتركا في الإدراك من جميع الجوانب جعل ما يملؤهما من خاص فعلهما الختم الذي يمنع من جميل جهات وإدراك الأبصار لما اختص بجهة المقابلة جعل المانع لها عن فعلها الغشاة المختصة بتلك الجهة وقرر الجار ليكون أدل على شدة الختم في الموضعين واستقلال كل منهما بالحكم وهذا السماء للأمن لللبس واعتبار الأصل فإنه مصدر في أصله والمصادر لا تجمع ولا تقدير مضاف مثل وعلى حواس سمعي والأبصار جمع باطن وهو إدراك العين وقد يطلق مجازا للقوة الباصرة وعلى العضو وقد السمع وعلى المراد بهما في الآية العضو لأنه أشد مناسبة للختم والتوضية وبالقلب وهو محل العلم وقد يطلق ويراد به العقل والمعرفة كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وإنما جاز إمالتها عن المعصاد لأن الراء المكسورة تغلب المستعلية لما فيها من التقرير وشهوة رفع بالابتداء عند الصبغة وبالجار والمجرور عند الأخفش ويؤيده العطف على الجملة الفعلية وقرئ بالنصب على تقدير وجعل على أبصارهم شهوة أو على حذف الجار وإيصال الخطم بنفسه إليه والمعنى وختم على أبصارهم شهوة وقرئ بالضم وبالرفع والفتح والنصب وهما لغتان فيها وغشوة بالكسر مرفوعة وبالفتح مرفوعة ومنصوبة وإشاوة بالعين الغير المعجم Thank you. اس پانی کا ذائقہ ڈر سوادی ساڈے ہاتھ والے بوتل والے یا بالفعل کوئی ایسے قلوب نہیں پائے گئے بلکہ مفروضہ قلوب ایسے کہ جن پر مہر لگی ہو اور کوئی خیر داخل نہ ہو سکے, جو شر اندر ہے وہ باہر نہ آ سکے, تو یہ مراد ہے. جس طرح کہا جاتا ہے صالب الوادی, اسے وادی لے کے بہ گئی حالانکہ اس نے دیکھا ہی نہ ہو, دریا وادی دیکھی نہ ہو, پھر بھی کہتے ہیں صالب الوادی. پھر وہ لوگ ایمان و مراد نہ ہوا نا, ایک تمثیل کے طور پر ہو گیا کہ جس طرح وادی کسی کو لے کے بہا کے لے جائے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں چلتا ہے, اسی طرح یہ بھی ہو گیا. یا تارت ہے لنکاؤ, بڑے عرصے سے غائب ہو تو کیا کہا جاتا ہے, انکاؤ سے اڑا کے لے گئے. حالانکہ انکھا آج تک کسی نے دیکھا ہی کوئی نہیں, موجود ہے بھی یا نہیں ہے, فرضی ہے یا کوئی حقیقی چیز ہے, یہ ایک محاورہ ہے. اسی طرح یہ بھی محاورات کے مطابق ہے, وہ حیات ان کے اندر اس طرح پر پائی گئی ہے جس طرح کہ باری تعالیٰ کسی کے دل میں قصداً ارادتاً ایک چیز پیدا فرما دے, بندے کا ہلاک ہونا مشبہ ہو گیا اور وادی بہا کے لے جائے کسی کو مشبہ سے ہی ہو گیا. وہ اس حالت کو سالت کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی ہے. اسی طرح ان کا جو خالی ہونا ہے غور تصور فکر وغیرہ سے تشبیہ ہو گئی ان دلوں کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ پیدا ہی اسی طرح پر ابتدا کرے جس طرح جانوروں کے دل ہوتے ہیں. یہ تفصیل اور تشبیہ کے طور پر ختم اللہ والا کیوں کر دیے کہہ دیا گیا ہے. یا یہ فعل حقیقتاً شیطان کا ہے یا کافر کا اپنا فعل ہے, اپنے دل سے یہ ذہانت فطانت سوچ فکر والی اہلیت صلاحیت ختم کرنا. لیکن جب شیطان کو اللہ نے قدرت دی یا اس بندے کو اللہ نے قدرت دی, پھر وہ مسبب ہو گیا. یہ آپ اس فعل کے صادر کرنے والے ہو گئے, تو نسبت یا مجازر مسبب کی طرف کر دی گئی ہے. یہ ہو گیا کہ فعل ان کا ہے یا شیطان کا اپنا ہے, لیکن قدرت اس کی اللہ کی طرف سے دی گئی ان کو بھی شیطان کو بھی. تو پھر مجازر مسبب کی طرف نسبت کی, بذات خود فاعل کی طرف نہیں کی گئی ہے. چوتھی توجہ یہ ہے کہ کفار جو تھے تو ان کی جڑیں کفر میں راسخ تھیں اور کفر ان کے رگوں پہ میں رچا بسا تھا. تو پھر ہر جگہ چونکہ کفر نے پر کر رکھی تھی, تو ایمان کے اندر داخل ہونے کا رستہ ہی کوئی نہیں رہ گیا تھا, سوائے اس کے کہ اللہ مجبور کرتا اپنی قدرت قاہرہ کا مظاہرہ کرتا. تو اللہ نے پھر مجبور کیا کوئی نہیں, قدرت قاہرہ کا مظاہرہ کیا کوئی نہیں. یہ جو الجا ہے, قہر ہے, جبرن داخل کرنا ہے, وہ نہیں پایا گیا. اس کو پھر ختم اللہ سے تعویر کر دیا گیا ہے. یہ کہنے جائے اس میں نقطہ کیا ہوگا ختم اللہ, کہ وہ گمرہی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور انتہا درجہ اس میں مستغرق ہو چکے ہیں, حتیٰ کہ اللہ اپنی قدرت قاہرہ استعمال کر کے نکالے تو نکالے, ورنہ ویسے اس کفر سے نکلنے کی کوئی گنجائش ان کے لیے نہیں ہے. پانچویں توجہ کیا ہے کہ باری تعالیٰ کی طرف یہ نسبت چھپائی گئی ہے, اس لحاظ سے نہیں کہ اللہ نے یہ چیز ان میں پیدا کی ہے, بلکہ وہ آپ اپنے بارے میں اس طرح کہتے تھے, اللہ نے اس قول کی حکایت کر دی مذاق کے طور پر. وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پہ مہریں لگی ہیں, کانوں پہ مہریں لگی ہیں, ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. پھر باری تعالیٰ نے کہہ دیا محبوب بقول ان کے, وہ آپ اس حال میں ہیں, پھر تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہدایت کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو اس طرح کہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز وہاں پیدا نہیں کی گئی ہے, بلکہ ان کے اپنے قول کو حکایت کے رنگ میں اور وہ بھی استہزاء کے طور پر نقل کر دیا گیا ہے. جس طرح قرآن پاک میں ان کے اقوال ہیں تو وہ موجود ہیں, قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیہ، جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو ہمارے دل اس سے پردے میں ہے، فی آذان ناوکر ہمارے کان بوجھل ہیں، ہمیں سنائی کچھ نہیں دیتا، من بین ناوبین کا حجاب. تو وہ آپ اس طرح کہتے تھے، گویا باری تعالیٰ نے بھی انہی کے کلام کو نقل کر کے ان کی طرف نسبت کر دی. خاتم اللہ مذاق کے طور پر کہہ دیا کہ گویا میں نے ان کے ساتھ اس طرح کیا ہے. چھٹی توجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ آخرت میں ہوگا، دار تکلیف میں نہیں ہوگا. اس دار میں اگر مور لگا دی جائے پھر تو وہ مجبور ہو گئے، پھر ان کی مذمت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو سکتا ہے، ان کو عذاب دینے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہو سکتا ہے. یہ آخرت میں ہوگا کہ باری تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گا. پھر آخرت میں آیا تو خاتمہ ماضی کے سیگے سے کیوں تعبیر کیا، پھر تو یختمو یا سوف یختمو کہنا چاہیے تھا نا، اس کا جواب دیا تو چونکہ وقوع کیا ہے یقینی ہے، اس کا اس یقینی وقوع پر تنبیہ کرنے کے لیے مستقبل کی بجائے ماضی کے سیگے کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک ہے نحشر یوم القیامت علی وجوہہم عمیا وبکم وصما، ہم قیامت کے دن ان کو اٹھائیں گے ان کے منہوں کے بل اس حال پر کہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے. تو قیامت کو جو حالت ان کے تاریخ ہونی ہے وہ مراد ہے یہاں پر. دار تکلیف میں ان کو نہیں مور لگا کے بے بس کر دیا گیا ہدایت حاصل کرنے سے، بلکہ آخرت میں یہ معاملہ ہوگا. وہ دار جزا ہے، یہاں جو کچھ انہوں نے کیا اس کی سزا وہاں بھگت رہے ہیں، اس لیے یہ تکلیف مالا اطاق والی بات نہ بنی. ماضی سے تعبیر کرنا یہ تیقن وقوع پر تنبیہ کے لیے ہو گیا. ساتویں توجہ کیا ہے کہ ختم سے مراد یہ نہیں کہ وہ حالت ایسی تاریخی جو آیات میں غور فکر میں مانے ہو، بلکہ فرشتوں کے لیے ایک علامت جو ہے وہ قائم کر دی گئی، جس طرح زمینوں کے لیے ایک علامت قائم کر دی گئی ہے کہ وہ ٹوپی اس طرح کی استعمال کریں تاکہ مسلمان کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے یہ کافر ہے، ہماری رعیت بن کے رہ رہا ہے، تو پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کریں. تو یہاں بھی ان کے ساتھ اس طرح کی ایک علامت جو ہے وہ قائم کر دی جائے گی تاکہ فرشتے جائیں تو انہیں وہ علامت دیکھ کے پتہ چل جائے اور ان سے نفرت کریں، بغض رکھیں. بہرحال یہاں اس طرح کی توجیہیں انہوں نے کی ہیں، اور ہم کیا کہیں گے کہ قسمن فعل بندوں کا ہے، خلق کے لحاظ سے اللہ کا ہے. خلق کے لحاظ سے اللہ اپنی طرف نسبت کر دیتا ہے، قسم کے لحاظ سے بندوں کی طرف نسبت کر دیتا ہے، تو دونوں ٹھیک ہیں. خلق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے، اللہ لہ الخلق والامر اور خالق و کل شے، لہذا خلق کے لحاظ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندے خالق ہیں، وہی خالق ہیں. اور قسم جو ہے اس کے لحاظ سے یہ قابل مذمت ہو گیا کہ کیوں اس طرح کی چیزوں کے ساتھ خدا داد قوت ارادی کا تعلق کیا ہے، تو اس لحاظ سے یہ مستحق غم وغیرہ کے ہو گئے. ہاں جی، اور مسترد ہے مبتدلہ، اس میں ظاہری نسبت کو جائز رکھتے تھے کیونکہ کبائر کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، نہ خلقن نہ قسمن، اس لیے مسترد ہو گیا. مختلف توجیہیں کی اور ذکر کی انہوں نے کئی وجوہات قبیل سے، پہلی ہے قوم نے جب اعراض کیا حق سے اور رابطے ہو گیا یہ اعراض ان کے دلوں میں، حتیٰ کہ ہو گیا مثل ریت کے ان کے لیے تو تشبیہ دی گئی اس کو ساتھ پیدائشی وسط کے جس پر بندہ پیدا ہوتا ہے. گویا پیدائش میں ہونا ملزوم ہو گیا، اس کا راز سخدائمی ہونا لازم ہو گیا، تو یہ ذکر ملزوم انتقال لازم کی طرف کرایہ کے طور پر ختم اللہ کہہ دیا گیا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ باری تعالیٰ نے ان میں یہ مہر طاری کر دی ہے. دوسرا یہ کہ مراد اس سے جو ہے ان کے دلوں کے حال کی تفصیل ساتھ جانوروں کے دلوں کے ہے، جن کو اللہ نے پیدا کیا خالی ہے، سمجھداری سے پھر جن جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہاں تو تکلیف ہی کوئی نہیں نا ان کے لیے, اس لیے وہ تو کوئی کبھی امر نہ ہوا, تو پھر ان کے دلوں کو تشویہ کے ساتھ ہو گئی. تو اب بھی ذکر مشبہ وے کا ہو گیا, رات مشبہ کی اشتہارہ سرا والی صورت ہو گئی, یا قلوب قدرہ فرضی قلوب جن سے مور لگی ان کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی. خارج میں کوئی ایسے قلوب نہیں پائے گئے جس بالفعل جن پہ مور لگی ہو اور وہ سوچ سمجھ سے خالی کر دیے گئے ہوں, رکاوٹ ڈال دی گئی ہو. یہ ایک فرضی قلوب ہو گیا, ان کے ساتھ تشبیہ جائے وہ پائی گئی. نظیر اس کی کیا ہے, سالم الوادی وادی بہا کے لے گئی جب وہ ہلاک ہو جائے, یا تارت بل انکا اڑا کے لے گیا جبکہ لمبی ہو جائے گا, وہ وادی ہو سکتا ہے اس نے دیکھی کوئی نہ ہو, لیکن سالہ بل وادی کہہ دیا جاتا ہے, انکا کا وجود ہی کوئی نہیں ثابت تو تارت بل انکا کہہ دیا جاتا ہے. تو ذکر مظلوم کا ہو گیا, انتقال لازم کی طرف ہو گیا کہ وہ غیبت مطلقہ کا شکار ہو گیا ہے یا ہلاکت سے دوچار ہو گیا. اسی طرح یہاں بھی ختم اللہ کہہ دیا گیا ہے, تو مطلب کیا ہوا کہ وہ ہدایت سے بہت دور چلے گئے ہیں, نہ کہ فی الواقع کہ اللہ نے کوئی چیز ان میں پیدا فرمائی ہے. پھر تیسری یہ ہے کہ یہ شیطان کا ہے یا کافر کا ہے, لیکن جب قادر ہوا وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے قادر کرنے کے ساتھ خاص طور پر قادر ہوا بندے سے, یہ شیطان سے بس وہ قادر کرنے اللہ کے اللہ تعالیٰ کے اس کو قادر کرنے, شیطان کو قادر کیا یا بندے کو اصلاح کر دیا گیا اس کا باری تعالیٰ کی طرف مانب اصلاح کرنے فیل کے طرف مسبب کے باری تعالیٰ مسبب ہو گیا, اور اصل فائل جو ہے تو یا یہ آپ ہیں یا شیطان ہے. تو پھر بجائے حقیقی فائل کے نسبت جو ہے فیل کی مسبب کی طرف کر دی گئی ہے, تو یہ اسناد عقلی ہو گیا نا, فیل کی با فیل کی نسبت کرنا غیر ماوا اللہ کی طرف کرینے کی بنا پر. امبت الربی البکلات, اصل تو کیا ہے امبت اللہ البکلات الربی, لیکن جو ضرب ہے پھر اس کی طرف نسبت مجازن کر دی گئی ہے, یہ مجاز اکلی کر کے بیل سے ہو گیا. یہ کہ ان کے جو رگے ہیں راسخ ہو گئے کفر میں, باقی رہ گیا رستہ ان کے ایمان کے تحصیل کے حاصل ہونے کا, سوائے مجبور کرنے کے اور مطور مغلوب کرنے کے. پھر اللہ نے ان کو مجبور نہ کیا, مجبور گیا ان کو باقی رکھنے کے لیے, مجبور کر کے ہدایت سے لے آئے. تو پھر غرض تکلیف تو ختم ہو گئی نا, تکلیف سے مقصد تو کیا ہے, اپنے ارادے سے نیک بنے بد بنے, کافر بنے مومن بنے, جنت کے دار بنے یا دوزخ کے, تو پھر مجبور کرے گا تو پھر غرض تکلیف تو ختم ہو کے رہ جائے گی. اس لیے باری تعالیٰ نے مجبور انہیں نہ کیا, تو مجبور نہ کرنے کو ختم اللہ سے تعبیر کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا اس کے طرف کو ختم کے ساتھ, کیونکہ بے شک وہ بند کرنا یعنی روکنا ان کے ایمان کو, مجبور نہ کرنا بھی روکنا ہو گیا اور مور لگانا بھی روکنا ہو گیا, اس مناسبت سے اسے خاتمہ سے تعبیر کر دیا. اس صورت میں پھر یہ ختم اللہ سے تعبیر کرنے کا باعث کیا ہوا, یہ تو مستحق ہو گیا نا, باعث کیا ہوا, یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ وہ گمراہی میں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, سوائے جبر اقرا کے اور کوئی ذریعہ ان کے ہدایت کے آنے کا نہیں ہے. اس میں اشارہ ہے, وہ دور چلے جانے ان کے معاملے کے گمراہی میں, اور انتہا کو پہنچ جانے ان کے انحباب کے دلال میں اور بغیر میں. پانچواں یہ کہ وہ حکایت اس کی کہ جو کافر آپ کہتے جس طرح قلوب اللہ کی اکیلا ہمارے دل پردے میں ہے, اس سے دل پردے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو, ہمارے کانوں میں شکل ہے اور ہمارے دل ہے حجاب ہے, تو ان کا قول تھا تمہاری تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کر دی تحکم اور استعزاء کے طور پر. اگر من اهل الكتاب والمشركين والمنافقين من اهل الكتاب والمشركين والمنافقين حتى تاتيهم البينة. یہ جبر اقرا والی صورت بن گئی. مثلا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آیت آئی کوئی نہیں, حالانکہ قرآن کی اتنی آیتیں آئی ہے, معجزات وہ مانگے دکھائے ہیں, لیکن پھر بھی وہ انکار کر رہے ہیں. تو پھر اپنی وجہ یہ ہے کہ بے شک یہ آخرت میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی. دنیا میں شرم اور لگانا تو یہ کبھی امر ہے نا, آخرت کے لحاظ سے تو جزا سزا کا معاملہ ہے نا, وہاں تو کبھی نہیں آیا نا, گویا یہ آخرت کے لحاظ سے ماضی سے تعبیر کیوں کیا ہے, خبر دی اس کے ساتھ ماضی کے واسطے, شاہد ہے اس کے لیے قول باری تعالیٰ کا, اٹھائے گا وہ اٹھائے گا انہیں قیامت کے دن ان کے چہروں پر, اپنے وجوہوں کے بل قدموں پر نہیں چلیں گے بلکہ منہ کے بل چل رہے ہوں گے, امی اندرا حالے کے اندھے ہوں گے, گونگے ہوں گے, بہرے ہوں گے. یکوں نے حقوق کی بنا پر ماضی سے تعبیر کرنا یہ عام محاورات ہے. متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ, اس کو بھی اسی معنی پر حمل کیا گیا ہے. یا اعلیٰ نبی, یا اس کو بھی اسی معنی پر حمل کیا گیا ہے کہ نبوت تو آگے چل کے ملنی ہے, لیکن چونکہ یقیناً ملنی ہے اس لیے اس کو ماضی کے سیگر سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اشرف سیالوی نہیں کہہ رہا ہے, یہ میر سید علیہ رحمت فرما رہے ہیں, علامہ فرہاروی علیہ رحمت فرما رہے ہیں. یہ مستقبل میں ملنی تھی جو اس کو تعبیر ماضی کے ساتھ کر دیا گیا ہے. یہ اور حقوق کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بولے, اس کے بعد پھر نہیں بولے. جس عمر میں جا کے بچے بولتے ہیں اسی وقت بولنا شروع کیا. تبلیغ 40 سال کے بعد شروع فرمائی. چونکہ الزام عائد ہو گیا آپ کی امی جان پر, ماں کان ابو کے مراد سوئن و ماں کان اموں کے بغیر, باپ نیک ماں نیک, تو بری اس گھر میں کیسے پیدا ہو گئی, شادی کوئی نہیں, حامل کوئی نہیں, بچہ جنم دے لیا, یہ حلالی نہیں ہے. ان پر بھی الزام بدکاری کا, بچے پر بھی الزام کے ناجائز طریقے پر پیدا ہوا ہے. اس لیے آپ اپنا دامن صاف کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تو امی جان کا دامن بھی صاف کیا, اپنا بھی. مستقبل میں جو انعامات ملنے تھے ان کے بارے میں اظہار فرما دیا. آتا ریل کتاب, اس وقت تو لکھی لکھائی کتابیں ملتی تھی نا, موسیٰ علیہ السلام تورات تختیوں پہ لا رہے تھے, اس میں لکھی لکھائی ملتی تھی, تو آپ کے پاس گھوڑے میں پڑی تھی کتاب. مطلب آگے چل کے ملنی ہے کتاب کی, نبوت کی. اسی طرح نماز کا حکم دیا ہے, اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے. زکات کا بدن پہ کپڑے وہ ہے جو ماں نے پہنایا ہے. آپ کے پاس کتنی دولت تھی جس کی زکات دینی تھی. مطلب ہے مستقبل کے لحاظ نماز کا پابند کیا ہے, زکات کا پابند کیا ہے, برمبے والے رتی مجھے ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا پابند کیا ہے. اس وقت نیکی کیا کرتے تھے, دودھ پی لیتے تھے, یہ سمجھا کروا لیتے تھے, یہ نیکی تھی, اور کیا کر سکتے تھے. یہ مستقبل میں جو صورتحال پیش آنی ہے تو اس کو بیان فرمایا گیا تاکہ اپنا دامن بھی صاف ہو جائے, امی جان کا دامن بھی صاف ہو جائے. کل کو آپ اعلان نبوت کرے لوگ کہیں گے تو صحیح النسب بھی نہیں ہے, نبی کیسے بن سکتا ہے, تیرا جوہری مشکوک ہے. اس لیے بچپن سے یہ طہارت اپنی جائے وہ بیان کر دی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ ہاتھوں میں اور پاؤں میں عقل ہے, زبان ہے, اللہ ان کو بھی بلا دے گا. ضروری نہیں کہ وہ بولنے والے جانے بھی صحیح کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے شجرت یا موسیٰ انی انا اللہ, بولنے والا آپ ہے, یہ تو مظہر بن رہا ہے درخت. اس لیے باری تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنا جو آزا ہے بے زبان اور عقل و شعور سے آری خالی, ان کو بھی بلا لے گا, ان سے بھی گواہی لے لے گا. ضروری نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ بھی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب مفہوم کیا ہے. جو اللہ نے منصب دینا تھا ان سے اس کا اظہار کروا دیا. بظاہر وہ بول رہے ہیں لیکن دراصل اللہ پیدا کر رہا ہے کلام ان کے اندر, جس میں باقی آزاد پیدا کر دے گا. یہ دلالت نفس کے طور پر ثابت ہو گیا. حضرت عیسیٰ بچپن سے نبی ہیں تو آپ افضل و اعلیٰ ہیں, پھر آپ کے انہیں نبی ہونے چاہیے. دلالت نفس ہے, پھر انہوں نے اعلان بھی کر دیا تو نبی پاک نے کیوں نہیں اعلان کیا, پھر بھی وہ بڑھ گئے. دلالت نفس کدھر گئی؟ وہ تو اظہار کر رہے ہیں تو آپ نہیں کر رہے ہیں, 40 سال تک نہیں کر رہے, پھر بھی ان کے ساتھ مقابلہ برابری تو کوئی نہ رہ گئی صورت. پھر ان سے افضل صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور کوئی نہیں افضل. حضرت موسیٰ بھی افضل ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی افضل ہے. پھر یہ دلالت النفس وہاں بھی استعمال کرو. حضرت ابراہیم بھی بدری کے اولا بچپن سے نبی ثابت ہو گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بدری کے اولا بچپن سے نبی ثابت ہو گیا, حالانکہ قرآن کی آیتیں جو کھلا رہی ہیں اس بات کو. لہذا یہ دلالت النفس یہاں نہیں چل سکتی ہے, اپنا اولویت یہاں ہے. وہاں ایک خاص حکمت ہے, ضرورت ہے, جس کے ساتھ یہ کیا گیا. دوسری جگہ وہ ضرورت نہیں پائی گئی, اس لیے وہاں نہیں اعلان کروایا گیا. دلوں پہ علامت لگاتے ہیں, جس کے فرشتے پہچان لیں اور ان سے بول رکھیں اور ان سے نفرت کریں, اور اوپر اسی راستے کے ہے کلام ہمارا اور ان کا, ان چیزوں میں جو منسوخ کی گئی ہیں, جس کا تبا اجلال وغیرہ باری تعالیٰ کی طرف منسوخ ہے. ہم کہیں گے کہ خلقاً اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, قسماً بندوں کی طرف سے ہے, اور وہ کہیں گے کہ نہیں, افعال بندوں کے جو ہیں وہ خالق ہی آپ ہیں ان کے. تو باری تعالیٰ کی طرف نسبت یہ مسبب کی طرف ہے, یا تشبیہ کے طور پر نسبت جو ہے وہ پائی گئی ہے. سو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. تو سمعہم جو ہے اس کا تعلق ختمہ کے ساتھ یا پشاوا کے ساتھ ہے. تو فرمایا کہ یہ معطوف ہے قلوبہم پر, اور ختم کے ساتھ اس کا تعلق ہے, یعنی مہر کانوں پر بھی ہے جس طرح کے دلوں پر ہے. تو وجہ کیا ہے کہ ادھر عطف ہو ابصار پر نہ ہو, اشارہ کے نیچے داخل نہ ہو. نقلی دلیلیں بھی اور عقلی دلیلیں جس پہ قائم فرماتے ہیں. قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی سما کو ختم کے نیچے لایا گیا ہے, خاتم اعلیٰ سب ہی وکل بے ہی. ایک تو یہ نقلی دلیل ہوگی, دوسری نقلی کیا ہے, للفاق الوقف علیہ. اس پر اتفاق ہے کہ وقف ختم اللہ علیہ قلوب والا سم اہم اس پر ہے. تو اگر اللہ سم اہم کا تعلق پشاوا سے ہوتا پھر ختم اللہ علیہ قلوب اہم پہ وقف ضروری تھا. اللہ سم اہم پر وقف جب ہے پتہ چلا کہ یہ ختم کے نیچے داخل ہے, نہ کہ پشاوا کے نیچے داخل ہے. تیسری دلیل کہ دل بھی ہر طرف سے ادراک کرنے والا ہوتا ہے, کسی ایک جانب کا پابند نہیں ہوتا. کان بھی کوئی پیچھے سے بولے, آگے سے, دائیں سے, بائیں سے, ہر طرف سے ادراک کرنے والے ہوتے ہیں, کیونکہ ادراک میں جنی الجواد دونوں میں کیا ہے, قدر مشترک ہے. پر مانے بھی ایسا ہونا چاہیے جو جمیع جوانب سے ادراک میں رکاوٹ بنے. تو جو مہر ہے یہ تمام جوانب سے ادراک میں رکاوٹ ہے, اس لیے ختمہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. اور رشاوا یہ حجاب ہے, جو ایک جانب ہوتا ہے تو وہ آنکھ کے مناسب ہے, کانوں کے مناسب نہیں ہے. اور موقوف ہے قلوبہم پر اللہ تعالیٰ کے ختم اللہ سمعی وقلبی اور اتفاق ہونے کی وجہ سے اتفاق کے اوپر مطلب کے علاسم اہم بس اور اس لیے کہ یہ دو مہینے نکل اسی سوال میں شریک ہے جمیل جوانے سے دل بھی تمام جوانب سے مدرک اور کام بھی جمی جوانب سے کیا گیا وہ جو مانے ہو دونوں کے لیے ان کے خاص فیل سے وہ کیا ہے ختم جو کہ مانے ہیں جمی جوانب سے اور آنکھ جیسے سامنے دیکھتی ہے تو اس لیے پھر رشاوہ کا تعلق اس سے کیا گیا ہے اور ادراک ابصار کا جب مختص ہے مقابلے والی جانب سے کیا گیا ہے معنی کے لیے اس کے فعل سے رشاوہ جو مختص ہے اس کے لیے اب یہ کہ جب عطف ڈالا گیا ہے قلوب پر تو واہ سم اہم کہنا کافی تھا الا حرف جل جائے اس کا دوبارہ کیوں ذکر پایا گیا ہے اس کی حکمت بیان کرواتے ہیں کہ یار کا تکرار ہے تاکہ دلالت کرے کس پر کہ ختم کا مستقل طور پر تعلق دل سے بھی ہے اور مستقل طور پر تعلق چاہے سما سے بھی ہے. دوسرا الا نہ ہوتا پھر تابع ہو جاتا نا ہم اہم قلوب اہم کے اتبا موت ثابت ہوتی اصالتاً ثابت نہ ہوتی. جب الا سب اہم کا پھر اصالتاً ختم کا تعلق جب ان کے ساتھ ہو گیا تو اس طرح پر پتہ چلا مستقل طور پر ختم اور مہر دلوں پر جس طرح ہے اسی طرح پر کام جو ہے تو ان پر بھی ہے. شدت ختم کی جو ہے وہ بھی ثابت ہو گئی اور مستقل ہونا ہر ایک کا حکم ہے وہ بھی ورنہ معطوف تابع ہو جاتا ہے نا. جب الا کا تکرار ہو گیا تو گویا یہ حکم خاتم الا سب اہم بھی مستقل ہو گیا جس طرح کہ الا قلوب اہم مستقل ہے اور یہاں الا قلوب اہم پہلے ہے سمے بعد میں ہے اور دوسری آیت کریمہ میں ہے اس میں الا سب ہی و قلب ہی سما پہلے آ گئی قلب بعد میں آ گیا تو پتہ چلا نا کہ اصل دونوں پر مستقل حکم ختم کا لگانا جائے تو وہ مقصود ہے اسی لیے آپ کے جل کا تکرار کر دیا گیا. اور تکرار کی ارتجار کا تاکہ ہو جائے اگر ختم کی شدت پر دونوں جگہوں میں اور ان دو میں چارے کے استقلال پر حکم کے ساتھ. اور اشکال کا جواب قلوب اہم بھی جمع ابصار اہم بھی جمع پھر اسماء اہم ہونا چاہیے تھا یہاں بھی جمع. واقعہ میں بھی کان بٹیرے ہیں جن پہ مور ہے اور ماقبل مہاباد میں بھی جمع کے لفظ پائے گئے ہیں پھر یہاں بھی جمع کا لفظ اعتبار چاہیے تھا. پھر جمع چھوڑ کے واحد کے ذکر کرنے کا کیا مطلب اس کا جواب دیا. یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک بندہ سوچے دوسرا نہ سوچے ایک بندہ دیکھے دوسرا نہ دیکھے تو ایک بندہ جو ہے وہ سنے دوسرا نہ سنے تو سب کا سنا قرار نہیں دیا جا سکتا. اس لیے وہاں علیحدہ علیحدہ ہر نے اپنے دلوں سے سوچنا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا تو التواس اجتوا ہو سکتا تھا کہ آپ نہ دیکھا ہو کسی کے دیکھے کو مجازن اپنا دیکھا کہتے تو یہاں اس طرح کا التواس جو ہے تو وہ نہیں تھا. اس لیے واحد کا سیگا جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا ہے. دوسرا اصل یہ مسلمانہ میں ہے اور مصدر جو ہے قلیل کثیر کو شامل ہوتی ہے اس لحاظ سے بھی یہ اسما کے معنی میں بھی آ گیا جمع کو بھی شامل ہو گیا. مصروں کو جمع کر کے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اگر جنسی معنی میں ہو نو والا معنی ہو جائے تو اس صورت میں پھر جمع ذکر کی جاتی ہے لیکن جنسی معنی پہ رہیں تو پھر جمع نہیں کی جاتی. تو یہاں بھی جنس سما جائے وہ مراد ہے اس لیے یہاں جمع کر کے لانے کی ضرورت نہیں. یا ابصار اور قلوب کے قرینہ سے یہاں مراد کیا ہے؟ ہوا سے سوا سماعت کا تو بقریمانہ مراد ہو گیا, اور ذات جو ہے وہ مقدر ہو جائے گا, اور قرینہ اس پر قلوب اور ابصار جو ہے وہ بن جائے گے. بلا حواس سے سب اہم سننے کے حواس پر بھی مہر لگا دی ہے, یہ مطلب ہو جائے گا. اور واحد ذکر کیا ہے سما کو واسطے مطمئن ہونے کے التباس سے اور واسطے اعتبار کرنے اصل کے, کیونکہ یہ مصدر ہے سننے اور مصدر نہیں جمع کی جاتی ہے, یا اوپر تقدیر مضاف کے لیے مضاف مقدر ہے, یا پر علی حواس سے سمعی ابصار تاکی کرتے ہیں. یہ ابصار سے مراد کیا ہے؟ ادراک العین آنکھ کے معنی میں نہیں, بلکہ آنکھ کا جو ادراک ہے اس معنی میں ہے. بسر تو بھی عالم یب سرود ہے, میں نے دیکھ لیا لوگوں نے نہیں دیکھا, تو باسارا یب سر بسر دیکھنا یہ آنکھ کا جو ادراک ہے تو وہ مراد ہو گیا. پھر اس فیل دیکھنے پر تو مور کا تو مطلب نہیں ہو سکتا, یہاں ہے پردہ دیا گیا یا مور لگائی گئی, اس فیل پر پردے کا یا مور کا تو مطلب نہیں ہو سکتا. اس لیے فرماتے ہیں اصل تو یہ ہے آنکھ کا دیکھنا, لیکن پھر مجازم آنکھ جو ہے اس پر دیکھنے والی جو ہے اس پر, یا قوت باصرہ جو ہے اس پر اطلاق کر دیا گیا. تو قوت باصرہ اس آنکھ کے ڈھیلے کے ساتھ قائم ہوتی ہے, یا وہ قوت جو قائم ہے اس کے ساتھ وہ مراد ہے, یا خود ڈھیلہ آنکھ کا جو ہے وہ مراد لے لیا جائے گا جب قوت کا محل ہے اس پر وہ پردہ ڈالنا, یہ ہو گیا. اسی طرح قلوب ہم تو قلب مسلمانہ ہو, الٹ پلٹ ہونا تو یہ بھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے, متکلب ہوتا ہے, اس بنا پر اسے قلب کہتے ہیں. یہ جو دوسرا ہے گوشت کا یا منفرد کا تو وہ عضو مراد ہو, یا جو قوت مدرکہ اس کے ساتھ قائم ہے وہ مراد ہو, تو پھر مہر کے مناسب کیا ہے؟ یہ منجمد حصہ خون کا جو ہے دوسرا جو ہے یہ مراد لینا زیادہ مناسب ہوگا, لیکن عقل مراد لینا اور معرفت وہ بھی ٹھیک ہے. جس کا ان نتیجہ علیہ کا ذکر علیہ ون کان الکل, جس کے لیے قلب ہے اس کے لیے نصیحت ہے, تو قلب تو ہر ایک میں ہے, پھر ہر ایک کے لیے تو نصیحت کوئی نہیں. یہاں قلب سے مراد وہ عقل اور معرفت جو ہے وہ ہوگی. جمع ہے بستروں کی اور وہاں کا ادا کرنا ہے, جس کے ساتھ وہ قوت قائم ہے. اور اسی طرح عدل تو کیا ہوا؟ کان کے قوت سننے والی جو ہے اس کا فعل سننا, یہ مراد ہو گیا, یا پھر قوت سامیا مراد ہو گئی, یا اس قوت کا جو محل پٹھا ہے کان کی گہرائی میں جو اندر سے خالی ہے اس میں وہ قوت بدیت کی گئی ہے. تو جب کیفیت سوتی سے متقیب ہوا کان کی گہرائی میں پٹھے سے ٹکراتی ہے تو وہ قوت پر ادراک کر لیتی ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. تو پھر سننا یہ ایک فیل ہو گیا, اور قوت سامیا وہ مراد لی جائے, یا وہ پٹھا جس میں قوت ودیت کی گئی ہے وہ مراد لیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے, اور پردے یا مور کے لحاظ سے وہ قوت مراد لینا یا عذر مراد لینا وہ زیادہ مناسب ہوگا. شاید مراد ساتھ ان کی آیت میں عذر ہے, کیونکہ زیادہ مناسب ہے مور کے اور پردے کے. اسی طرح قلب سے مراد جو محل علم ہے, اور کبھی اطلاق کیا جاتا ہے قلب کا اور مراد لیا جاتا ہے عقل اور معرفت والا مولا, جس طرح کہ سمایہ والی زیادہ ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے لیے قلب ہے مراد عقل اور معرفت ہے, کیونکہ وہ منجمد لو تھوڑا سا ہر ایک میں موجود ہوتا ہے. لیمن کا نظر قلب کی تبیعت کا کیا فائدہ رہ جائے گا؟ اب لفظی بحث کے اب سوار اصل تو اس طرح ہے, لیکن فتح کو کسرہ کی طرف مائل کر کے الف کو یہ کی طرف مائل کر کے بھی پڑھا جاتا ہے. اس پر اشکال یہ ہوگا کہ سواد حروف مصطلیہ سے ہے, یعنی جب پڑھنے لگیں تو زبان اوپر حلق میں جا لگے, تو پھر جو مستل یا حروف ہیں ان میں امالہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ امالے کی وجہ سے پھر زبان نیچے آئے گی یا اوپر ہونی چاہیے. تو مستل ہی ہونا حرف کا, پھر امالہ پایا جانا باہ متضاد چیزیں ہیں, پھر یہاں امالہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں کیوں امالہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے؟ الف کو یہ کی طرف مائل کر کے, فتح سواد کا کسرے کی طرف مائل کر کے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ جو رے ہے یہ ان حروف سے ہے جو سفلہ ہے, اور یہ تکرار کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, دوہرا لفظ گویا بن جاتا ہے یہ, پھر یہ مستعلیوں پر غالب آ جاتی ہے. تو اس کی نسبت جب یہ رے غالب ہو گئی اور اس پہ کسرہ ہے, اس لیے پھر الف کو یہ کی طرف اور فتح کو کسرہ کی طرف مائل کرنا پڑے گا. سید ذات سے ہی مستعلی ہونا منافی ہے امالہ کے, لیکن چونکہ رے ہے ادھر اس لیے پھر وہ غالب ہے مستعلی پر, اس لیے امالہ یہاں صحیح ہو جائے گا. الف کا یعنی یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا سواد کے ہوتے ہوئے, حالانکہ وہ مستعلی حروف سے ہے, کیوں کہ رے مکسورہ غالب آ جاتی ہے مستعلی حروف پر, مطلب اس کے جس میں تکرار ہوتا ہے وہ زبان سے ادائیگی کے وقت جو ہے دوہرا لفظ جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے. آگے الاب سارے غشاوتن, یہ غشاوتن مرفوع جو پڑھا جا رہا ہے یہ ضرب کا فائل ہے اس بنا پر, یا مبتدا مؤخر ہے, لا ابصار خبر مقدم ہے اس بنا پر, تو دو قول اس پر دھیان فرما رہے ہیں. لیکن راجے ان کے نزدیک یہی ہے کہ اشاوہ فائل ہو اور ضرب جائے وہ مؤثر ہو اس کے اندر. مطلب کیا ہوگا کہ یہ ضرب جائے اس کا متعلق فعل ہوگا, استقرا ثابت اعلیٰ ابصار اشاوت, تو پھر ضرب اس کے قائم مقام ہوگی, فعل کو حذف کر دیا گیا تو اب جملہ فعلیہ بن جائے گا. تو چونکہ پہلا معطوف علیہ بھی فعلیہ ہے, یہ بھی فعلیہ ہو جائے گا تو مناسب ہو جائے گی. لیکن اسے مبتدا مؤخر بناؤ اشاوہ کو الاب سارم خبر مقدم, تو جملہ اسمیہ ہو گیا, اور اسمیہ کا فعلیہ پر اثر جائز تو ہے لیکن اولا انصر نہیں ہے, اس لیے اشاوہ کو فائل ہونے کی بنا پر مرفوع ماننا زیادہ بہتر ہوگا بنسبت مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ماننے کے. اور قرآن اس میں بیان فرماتے ہیں کہ نسبن بھی پڑھا گیا رشاوت تن, تو پھر منسوخ پڑھنے کی وجہ کیا ہے, جبکہ ناصر یہاں ہے کوئی نہ, اس کا جواب دیا کہ یہ جعل علی ابصارہم غشاوۃ, خاتمہ سے جعل والا فعل جو ہے وہ سمجھ آ گیا, تو پھر حذف کر دیا لفظ حذف کے باوجود مقدر مؤثر ہوتا رہتا ہے, پھر یہ معنی ہو گیا جعل علی ابصارہم غشاوۃ, اس فعل مقدر کی وجہ سے یہ منسوخ ہو جائے گا. یا منسوخ ہے نا حافظ ہے, اگر جعل لاب سارے بے رشاوت یا خاتمہ بے رشاوت یہ ہو گیا, پھر بے کو حذف کر دیا گیا اور مجرور کو منسوخ پڑھ دیا گیا تاکہ اس مقدر حرف پر دلالت کرے, یہ وجہ ہو گئی رشاوت تن پڑھنے کی. اور ایسا ابتدا کے نزدیک جان مجرور کے نزدیک جملہ فعلیہ کے, یہ بھی فعلیہ بن جائے گا اگر اشاوہ فائل ہو ظرف کا, تو پہلا بھی فعلیہ تو تناسب ہو گیا, اس لحاظ سے یہ قول زیادہ وزنی ہو گیا اور پڑھا گیا ساتھ ناصر تو تھا کوئی نہ, تو منصوب اشاوہ تن پڑھنے کا تو کیا بنے گا؟ جواب کیا دیا کہ جعل مقدر مان لیا جائے گا, قرینہ بن گیا اس پر جعل علی ابصارہم غشاوۃ, یہ ہو گیا یوبر حضرت جار اور مثال حضرت ختم بے رشاوۃ, یہ تھا پھر وہ بے حضب کر دیا گیا اور رشاوۃ سے بنا دیا گیا. ختم والا سارے پیشاور تن تو پھر پشاور تن یہ بن گیا منصور بن علی خاطر اور سورت بیان فرماتے ہیں کہ ضم رف و الفتح و نفس پہلا حرف جو ہے وہ مقصور ہے بجائے مقصور کے مضمون پر دیا جائے وہ شاوا آخر میں رفع آ گیا رفع نصب آخر کے لحاظ سے ہو گیا ضم اور فتح یہ اول کے لحاظ سے ہو گیا وہ شاوا غش آوا تن تن رفع نصب آخر کے لحاظ سے ضم فتح اول کے لحاظ سے ہو گیا کیونکہ آخری حرکات جو ہے نا تو وہ ارادی ہو سکتی ہے نا جو درمیان یا ابتدا میں ہوتی ہے وہ تو بنائی ہوتی ہے بنائیوں کو ضم فتح کثرت سے تعبیر کیا جائے گا ارادی جائے تو ان کو رفع نصب جر سے تعبیر کیا جائے گا تو اس لیے یہ فرق کیا ہے نا چل اور پڑھا گیا ضم اور رفع کے یعنی اوشا وسن اور فتح اور نصب کے یعنی رشا وسن اور وہ دونوں نقطے ہیں اس میں مزید قرآت کیا ہے رشوت پہلا مقصور ہو جائے دوسرا مرفوع ہو جائے لیکن الف کوئی نہ ہو اس میں رشوت تم قبل فتح مرفوع تم رشوت تم رشوت تم یہ بھی پڑھا گیا اور عین کی بجائے عین کے ساتھ اشاوا اس طرح بھی پڑھا گیا ہے آشا یا یاشا رات کا اندھا ہونا دن کو تو نظر آئے لیکن رات کو نظر کوئی شے نہ آئے رتانا جسے ہماری بولی میں کہتے ہیں تو یہ صورت ہے ان میں پائی جائے والا سارے شاوا رات کے اندھے ہیں دن کو دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا مقصد یہ ہے کہ گہری سوچ سے خالی ہے آری ہے دن تو آپ ہر شے کو چمکا رہا ہے نا تو اس میں دیکھ لینا کسی چیز کا تو کوئی کمال نہیں ہے دن نہ ہو تو پھر اپنی آنکھوں کے زور پر دیکھنا پڑے گا نا اگر بینائی تیز ہے تو کوئی شے نظر آئے گی نہیں تو پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نظر نہیں آئے گی یہ مطلب ہو گیا یہ لوگ غور فکر سے خاری ہے آری ہے خالی ہے سچی سوچ کے مالک ہیں واضح چیزوں کو تو سمجھ سکتے ہیں لیکن ذرا خفا ہو پھر یہ بے بس ہو جاتے ہیں اس لیے اشاوا سے تعبیر کر دیا گیا بس ہے کوئی پروگرام